www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين وقال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہم سے تقوی مانگا ہے تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو تقوی کا معنی ہماری زبان میں ہوتا ہے در یعنی در اختیار کرو ویسے ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں خوف خوف کا معنی بھی در ہی ہوتا ہے تو چاہے خوف ترجمہ کرو در ترجمہ کرو گجراتی میں اس کا بیک ترجمہ کرو سب ایک ہی چیز ہے بہرحال اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو دنیا میں در دو طرح کے ہوتے ہیں ایک در وہ ہوتا ہے جس در کے اندر سراسر در لگتا ہے جس میں محبت کا چھینٹا تک نہیں ہوتا پیار تک اس میں نہیں ہوتا ایک در تو وہ ہے جیسے کوئی انسان سانپ سے ڈرتا ہے یہ بھی در ہے کوئی انسان چور سے ڈرتا ہے یہ بھی در ہے کوئی انسان ڈاکو سے ڈرتا ہے وہ بھی در ہے کوئی انسان پولیس سے ڈرتا ہے وہ بھی در ہے یہ سب در ہے لیکن یہ وہ در ہے یہ وہ خوف ہے یہ وہ تقویٰ ہے جس میں محبت نام کا چھیتا بھی نہیں ایک در وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر محبت بھری ہوئی ہوتی ہے پیار بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ ہمیں منع کیا جاتا ہے وہ پیار کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر تعلق کی بنیاد پر ہماری خیرخواہی کے لیے ہم کو اس کام سے منع کیا جاتا ہے اللہ نے جہاں جہاں اپنے خوف کا اپنے در کا مطالبہ کیا وہ خوف وہ ہیں وہ در وہ ہیں جس میں محبت ہے اللہ کہتا ہے تم فلاں کام نہ کرو مجھ سے ڈرو تم زنا نہ کرو مجھ سے ڈرو تم چوری نہ کرو مجھ سے ڈرو تم غلط مال ناحق نہ کھاؤ مجھ سے ڈرو تم جو ہے حرام کا کام نہ کرو مجھ سے ڈرو یہ جتنی باتیں اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو یہاں ڈر کے اندر اللہ کی محبت ہے محبت کیا ہے جیسے میرا باپ ہوتا ہے ہماری ماں ہوتی ہے ہمارے باپ اور ہمارے ماں ہمیں کھانا کھلاتی ہے اچھے سے اچھا لیکن وہاں ڈراتی بھی ہے اگر تم یہ کرو گے تو بیٹے پتائی کروں گا اگر تم اسکول نہیں جاؤ گے تو پتائی کروں گا اگر تم مدرسہ نہیں جاؤ گے تو پتائی کروں گا لیکن باپ کی یہ پتائی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے یہ جملے پیار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ باپ جانتا ہے اگر اس نے اسکول نہیں کی اس نے مدرسہ نہیں کیا یہ جاہل رہے گا اور جب جاہل رہے گا تو اس صورت میں نہ یہ اپنے کام آ سکے گا نہ کسی اور کے کام آ سکے گا اس کی زندگی میں جہالت ہی جہالت بھری ہوگی اور وہ جہالت اس کو غلط کاموں تک لے جائے گی اس کو گناہ تک اس کو برائیوں تک نہ معلوم کہاں کہاں لے جائے گی اس لیے باپ کھانا بھی کھلاتا ہے ہمارے وہاں بہت مشہور ہے سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن وہ پیار نہ دو کہ اولاد جاہل رہ جائے سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن اولاد کو وہ غلط پیار نہ دو کہ جس کی بنیاد پر اولاد جاہل رہ جائے جہالت ایسی بیماری ہے جس کی بنیاد پر ساری برائیاں پیدا ہوتی ہے انسان جاہل رہتا ہے حق ادا نہیں کرتا انسان جاہل رہتا ہے حرام کے لقمے کھاتا ہے انسان جاہل رہتا ہے جوئے کھیلتا ہے انسان جاہل رہتا ہے شراب پیتا ہے انسان جاہل رہتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے انسان جاہل رہتا ہے کسی کو مارتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے آپ چلو انسان جاہل رہتا ہے اللہ کا انکار کرتا ہے انسان جاہل رہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بولنے کی باتیں بول دیا کرتا ہے اور اللہ کے حبیب کی شان میں غستاخیاں کر دیا کرتا ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر تعلیم زور دیا جگہ جگہ علم پر زور دیا اور اس سے بڑھ کر کے آپ دیکھیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نہ یہ دعا سکھائی اے اللہ میرے تقوی میں بڑھوتری کر دے نہ یہ دعا سکھائی اے اللہ میرے عمل میں بڑھوتری کر دے نہ یہ دعا سکھائی اے اللہ میری تہجد میں اور اضافہ کر دے نہ یہ دعا سکھائی اے اللہ میرے تلاوت قرآن میں اضافہ کر دے ان میں سے کوئی دعا نہیں سکھائی اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو دعا سکھائی وہ دعا ہے رب زدنی علما اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے نبی کو کیا دعا سکھا رہا ہے اللہ قرآن میں اے اللہ میرا علم زیادہ کر دے علم ہوگا تقوی ہوگا علم ہوگا پرہیزگاری ہوگی علم ہوگا نماز ہوگی علم ہوگا حلال کی روزی ہوگی علم ہوگا حقوق کی ادائیگی ہوگی علم ہوگا تو اس صورت میں ہم دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو بہرحال میرے بھائیو حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے اپنے پیغمبر کو جو دعا سکھائی وہ دعا یہ تھی رب زدنی علما اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا انبیاء جن چیز کو دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور جس کو وارث بنا کر جاتے ہیں لا دینارم ولا درہما نہ سونا نہ چاندی نہ پیسہ نہ جواہرات نہ دینار نہ درہم ان میں سے کوئی چیز نبی چھوڑ کر نہیں جاتا اسی لئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ یہ وصیت کا مسئلہ آیا کہاں سے جب نبی کے پاس مرتے وقت مالی نہیں تھا بھئی وصیت کا مسئلہ تو تب آتا ہے جب انسان کے پاس مال ہو میرے پاس مال ہو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال میں سے اتنا دے دینا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو اتنا بڑا قرنِ منصرم کا امام اور نابغہ روزگار ہندوستان کی عظیم المرتبت شخصیت اور جامع ازہر مصر کا ایک بہت بڑا شیخ دعلوم میں قدم رکھتا ہے اور علامہ انور شاہ صاحب کا درس سنتا ہے اور علامہ انور شاہ صاحب کی تقریر سنتا ہے تو وہ جا کر کے مصر کے ایک اخبار میں وہ لکھتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے انور شاہ کشمیری کو ہندوستان میں نہ دیکھا ہوتا اور اس کے علم کو نہ سنا ہوتا تو میں سمجھتا کہ ہندوستان سے علم ختم ہو گیا یہ وہ انور شاہ کشمیری ہے یہ وہ انور شاہ کشمیری ہے پھوٹی قسمت ہماری ہندوستانیوں کہ ہم نے اکابر کو نہیں پہچانا ہم ہی نے ہمارے اکابر کو نہیں پہچانا نہ مولانا الیاس کاندلوی کو جانا نہ شیخ الہند کو سمجھا نہ محمود حسن کو سمجھا نہ انور شاہ کشمیری کو سمجھا نہ مفتی کفایت اللہ کو سمجھا نہ حسین احمد مدنی کو سمجھا ان میں سے ہم نے کسی کو سمجھا ہی نہیں ہم نے اپنے اکابر ہی کو نہیں پڑھا جو انسان اور جو قوم اپنے بزرگوں کی زندگی کو بھول جاتی ہے ان لوگوں کی اولاد میں پروان نہیں چرا کرتے ہیں اس لیے کہ جب میں نے ہی اپنے اکابر کو نہیں پڑھا میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا انور شاہ کون تھا حسین احمد کون تھا الیاس کاندلوی کون تھا یوسف کاندلوی کون تھا یہ کون لوگ تھے میں کیسے اپنی اولاد کو بتاؤں گا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ مراد آباد کے اسٹیشن پر پہنچے اور کسی مسلم لیگ کے آدمی نے حضرت کی ٹوپی نکال لی اور پاؤں کے نیچے رگڑنے لگا تو مریدوں نے شاگردوں نے خدام نے کہا حضرت اس کی ہم خوب پٹائی کریں حضرت نے فرمایا اس کی پٹائی کی ضرورت نہیں حسین احمد کی ٹوپی اس نے رگڑی ہے ورنہ میں اتنا نالائق ہوں کہ حسین احمد اپنے پاؤں کے نیچے رگڑنے کے لائق ہے یہ تواضع اپنے اکابر کا کہاں سے لائے یہ اخلاص اپنے اکابر کا کہاں سے لائے خود حسین احمد کے دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ مہمان ہے اور کھاتے کھاتے ایک مہمان سوال کر رہا ہے حضرت آپ کے دسترخوان پر دو ترکاری ہے گوشت بھی ہے دال بھی ہے گوشت بھی ہے دال بھی ہے کیا نبی سے دو ترکاری ثابت ہیں کبھی آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کو سوال کر رہا ہے کہ کیا نبی سے دو ترکاری ثابت ہیں میں اور آپ ہوتے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیتے اور یوں کہتے جاؤ میری روٹی کھا رہے ہو مجھ سے سوال کر رہے ہو میں عالم دین ہوں میں شیخ الحدیث ہوں میں دارالعلوم دیوبند میں بخاری پڑھاتا ہوں میری وہ شخصیت ہے کہ میں نے 12 سال مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے بخاری شریف پڑھائی حسین احمد تو وہ ہے کہ جس نے 12 سال مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف پڑھائی اور جب نبی کا نام آیا تو یوں نہیں کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے یوں بولتے تھے قال صاحب هذا القبر اس قبر والے نے فرمایا اس قبر والے نے فرمایا اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عالم مکاشفہ میں حضرت نے خود عالم بیداری میں نبی کی زیارت کی یہ وہ مقام ہے حسین احمد مدنی کا وہ یہ جواب دے سکتا تھا تو کون مجھ کو سوال کرنے والا میں محدث ہوں میں شیخ الحدیث ہوں میں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہوں میں برسوں سے بخاری پڑھا رہا ہوں میرے پاس احادیث ہے تو کون پوچھنے والا لیکن تواضع کا پیکر اچھا اس مدنی کے پاس بخاری شریف کا ایک باب موجود تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاطعمہ میں یعنی کھانے کے جو مسائل ہیں اس میں ایک باب قائم کیا ہے کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے اور روایت کیا لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجور اور ساتھ میں ککری جس کو ہم کھیرا کہتے ہیں ککری کہتے ہیں حضرت نے دونوں کو ملا کر کھانا کھایا کھجور کھائی ککری کھائی کھجور کھائی ککری کھائی کھجور میں گرمی ہے اور ککری میں ٹھنڈک اور برودت ہے دونوں کو حضرت نے جمع کر کے تناول فرمایا امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں الگ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کی ترکاری بنا سکتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے سامنے یہ روایت موجود یہ باب موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں ہاں روایت میں ثابت ہے ہاں ہاں حدیث میں ثابت ہے ہاں بخاری نے اس کو ثابت کیا ہے یہ جواب نہیں دیا تواضع کا پیکر روتا ہوا جواب دے رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ تواضع نصیب فرما دے وہ تواضع کا پیکر روتا ہوا جواب دے رہا ہے بھائی تم حسین احمد سے سنت مانگ رہے ہو حسین احمد سے سنت مانگ رہے ہو فرمایا حسین احمد تو دنیا کا کتا ہے اس سے سنت کہاں ادا ہو سکتی ہے اللہ ہمیں وہ سنتوں کا ذوق وہ تواضع وہ عاجزی وہ انکساری نصیب فرمائے جب آپ جو ہیں کانپور سے بلائے گئے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ مسائل اور علالت اور بیماریاں اور حالات کی بنیاد پر جب دارالعلوم دیوبند سے ہٹے ہیں تو اب شیخ الحدیث کی ضرورت تھی اور ایسے شیخ الحدیث کی جو علامہ انور شاہ صاحب کے لیول کا آدمی ہو تو کانپور میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی بخاری شریف پڑھاتے تھے وہاں سے بلائے گئے یہ بھی شاگرد ہیں شیخ الہند کے اور انور شاہ بھی شاگرد ہیں شیخ الہند کے بلایا گیا اب جب حسین احمد مدنی کا پہلا درس شروع ہوا تو پہلے ہی سبق میں حسین احمد نے فرمایا عزیزی تواضع اور ان کے ساری آپ کی اتنی بھری ہوئی تھی آپ نے فرمایا انور شاہ کے پاس تو علم اوپر سے اترتا تھا حسین احمد خالی ہے وہ سبق کہاں سے لا سکتا ہے جو انور شاہ پڑھایا کرتے تھے میرے بھائیو میرے ہمارے اکابر کی زندگی تواضع ان کے ساری اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی آج ہم علماء کا حال بھی یہ ہو گیا غرور تکبر متکبرانہ مزاج سیدھے ہاتھ سے مصافحہ نہ کرنا سیدھے ہاتھ سے بات نہ کرنا تیور چرا کر کے بات کرنا ایک مبلغ جب کچھ وقت جماعت میں لگا دیتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں آج کے فضلاء اور آج کے علماء جب مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہمیں اپنے اکابر کی اپنے بزرگوں کی ان کی سوانح کو ان کی زندگی کو ان کے جیون چریتر کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے جن میں سراسر سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے جن میں نبی کی اتباع ملتی ہے، جن میں نبی کی سوانح ملتی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا پکر وارن نکلا اور آپ تین دن چھپے اور تین دن کے بعد پھر نکل آئے. لوگوں نے کہا حضرت پولیس کی تلاش اب بھی جاری ہے، آپ چھپ جائیے. فرمایا میرے آقا جب ہجرت کر کے چلے تھے تو تین دن گارے سور میں چھپے تھے، اس سے زیادہ چھپنا کہیں ثابت نہیں. بس میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا اور نبی کے اس عمل پر عمل کر لیا. مجھے امید ہے کہ اس حدیث شریف کی برکت سے اللہ میری حفاظت کرے گا. ان لوگوں کو یقین تھا کہ نبی کی اتباع سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. آج ہمارا یقین دنیا پر ایسا ہو گیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں سنت چھوتی ہے بھلے چھوتے، نماز چھوتی ہے بھلے چھوتے، شریعت چھوتی ہے بھلے چھوتے، لیکن میری دکان یہ مجھے آباد کر دے گی، میرا کاروبار مجھے آباد کر دے گا، میری فیکٹری مجھے آباد کر دے گی، میرا مکان مجھے آباد کر دے گا. ابھی کچھ علماء جماعت میں نکلے ہوئے، ایک سال لگائے ہوئے، اس عاجز کے پاس آئے. میں نے کہا ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم برسوں سے لا الہ الا اللہ پر تقریر کرتے چلے آئے لیکن ابھی تک اللہ پر یقین ہمارا پیدا نہیں ہوا. ہم برسوں سے لا الہ الا اللہ پر تقریر کرتے چلے آئے، اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی توحید کو بیان کرتے چلے آئے، لیکن میری آج کی زندگی میں وہ اللہ کی توحید نہیں آئی. میرے بھائیوں، اللہ کے وہاں اگر اس نے یوں اوپر اوپر میرا نام اعمال لیا اور پوچھا نہیں تب تو کامیابی ہے، اور اگر کوئی ورق کوئی صفحہ کوئی پیج اس نے کھول لیا اور ایک کالا سا دھبا اس پر پڑا ہوا تھا اور رب نے اگر پوچھ لیا تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اسی لیے حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے انسان خوب سن لے، رات میں اگر تیری وفات ہو گئی اور رب نے تیری ساری زندگی کے نماز پر نہیں پوچھا، آج کی عشاء سے متعلق پوچھا، کائنات کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی، کائنات کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی ہے. ایک عشاء کا جواب دینا تجھے مشکل ہو جائے گا، ایک عشاء کا جواب دینا. ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، وفات ہوئی، دربار رب کے اندر پیشی ہوئی اور اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے، فرمایا تیری توحید لے کر آیا. فرمایا ایک مرتبہ تم نے رات میں سونے سے پہلے دودھ پیا اور پیٹ میں درد شروع ہوا تو تم نے یوں کہا دودھ کی وجہ سے مجھے درد ہوا تھا، تجھے دودھ پر یقین تھا اپنے رب پر یقین نہیں تھا. اسی پر ان کی پکڑ ہو گئی. میرے بھائیوں، اللہ نوازنے پر آ جاتا ہے تو میری صورت میں اس کا حال یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول میرے ایک بھائی تھے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، ایمان لائے تھے اور ایک مصیبت ان پر آ گئی، ان سے برداشت نہیں ہو سکی، انہوں نے سوسائڈ کر لیا، انہوں نے آپگھات کر لیا، انہوں نے خودکشی کر لی. یہ رگے انہوں نے اپنی کاٹ دی تھی اور اس رگوں کے کاٹنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. فرمایا اللہ کے حبیب، میں نے اپنے اس بھائی کو خواب میں دیکھا، بڑا شاندار لباس پہنا ہے، بہت خوبصورت لباس اور خوش و خرم ہے، لیکن ہاتھ پہ پتی بندی ہوئی ہے. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا تیری وفات کے بعد، فرمایا اللہ نے یہ کہہ کر مجھے معاف کر دیا کہ تو میرے محبوب کا صحابی بنا، اسی پر تجھے معاف کر دیتا ہوں. یہ خودکشی کرنے والا، یہ آپگھات کرنے والا، فرمایا میرے نبی کا صحابی بنا ہے، اسی پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. فرمایا اچھا پھر یہ پتی کیوں بدی ہے، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو یوں کہا جس کو تو خراب کر کے آیا اس کو میں اچھا نہیں کروں گا. نبی کی خدمت میں آئے وہ صحابی اور فرمایا اللہ کے حبیب میرے بھائی کے ہاتھ کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر ولی یدیہ، اللہم اغفر ولی یدیہ، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دے، اس کے بھائی کے ہاتھ کی بھی اللہ تو مغفرت فرما دے. دوسرے دن خواب میں دیکھ رہے ہیں وہی بھائی اپنے مرحوم بھائی کو، اب پتی چھوتی ہوئی ہے، ہاتھ اچھا ہو گیا. فرمایا کیا ہوا، فرمایا نبی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بھی اچھا کر دیا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. اگر دعائے مغفرت کرنا جائز نہ ہوتا تو نبی کیوں دعا فرماتی؟ بھائی اس نے غلطی کر لی، وہ جوش میں آ گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا. یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اوپر وعید ضرور بیان فرمائی. ایک آدمی نے خودکشی کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ نماز پڑھو، محمد نہیں پڑھے گا. یہ کہہ کر آپ نے امت کو یہ بتایا کہ اس طرح پر غلط کام نہ کرو. مصائب آتے ہیں, حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں اور جو ہیں دکھرے آتے ہیں. دنیا دکھوں کا نام ہے, یہاں خوشیاں کم ہیں, یہاں دکھ زیادہ ہے. اس لیے دکھ تو آئیں گے, اور بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنا دکھ لیا کرتے ہیں. جن کی زندگی 100 روپے پر گزر سکتی ہے وہ 2 لاکھ کے اوپر فلانگ لگانا چاہ رہا ہے, اور جس کی زندگی 1000 پر گزر سکتی ہے وہ 10 لاکھ روپے پر فلانگ لگانا چاہ رہا ہے, جس کے نتیجے میں وہ مقروض ہوتا ہے, وہ قرض دار ہو جاتا ہے اور خود مصیبت کو اپنے سر پر لے کر کے آ رہا ہے. اللہ کے حبیب کی ایک دعا سنو, اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة مسیح الدجال. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور آپ نے یہ دعا کب فرمائی؟ جیسے ہم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ دعا جو نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب جب نوافل پڑھتے تھے تو انی ظلمت نفسی نہیں پڑھتے تھے, یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو میں نے ابھی پڑھی. اس میں کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم, اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور میں قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. نبی نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی. ضرورت کے بقدر قرض لینے کی اجازت دی گئی, لیکن عیاشی کرنے کے لیے قرض کی اجازت نہیں. ضرورت کے لیے بالکل جائز ہے, آقا نے قرض لیا ہے. بلکہ آپ جب انتقال فرما گئے تو آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنی زرا, جو بہت شاندار زرا تھی, اس زرا کو ابو شہم زفری کے وہاں جو یہودی تھا, 30 سا آپ نے جو لی تھی. جو اس زمانے میں کھانے کی چیز ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ملتے. جو لیے تھے 30 سا, اور آپ نے گروی رکھی تھی اپنی شاندار زرا کو, اور وہ جو اپنے لیے نہیں لیے تھے, امت کے غربا کے لیے لیے تھے, امت کے غریبوں کے لیے. تو میرے بھائیو, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرضہ اپنے لیے نہیں تھا. عصر کی نماز پڑھائی آپ نے اور جلدی جلدی دوڑے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے, اور پھر واپس آئے اور پھر مسلح پر بیٹھ گئے. صحابہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب ایسا عمل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں کی گردن کو پھلانگتے ہوئے گئے اور پھر واپس آئے. فرمایا, وہ جو بحرین سے مال آیا تھا وہ میں نے سارا تقسیم کر دیا, لیکن ایک سونے کا ذرا سا ٹکڑا ایک کونے میں رہ گیا تھا. مجھے نماز میں خیال آیا کہ کہیں امت کا یہ سونا میرے ذمے نہ رہ جائے, میں جلدی سے جا کر عائشہ کو اس کے صدقے کا حکم دے کر آیا. امام بخاری نے اس سے مسئلہ ثابت فرمایا, اپنی زکات میں تاخیر نہ کرو, جلدی کرو. اگرچہ زکات کبھی قضا نہیں ہوتی, تم جب ادا کرو گے تو وہ ادا ہی ہوتی ہے. 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 50 سال کے بعد ادا کرو گے تو بھی ادا ہی ہے. لیکن نبی کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے, تاخیر نہ کرو, جلدی کرو, وہ تو ہمیشہ ادا ہی ہوگی, لیکن تیری موت کا بھروسہ نہیں ہے کب روح نکل جائے تیری. میں نے کل ہی اس روایت پر اپنے طلبہ کو کہا, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت کے مال کو جو زکات کا مال ہوتا ہے اپنے پاس جمع کرتے رہنا, جمع کرتے رہنا, جمع کرتے رہنا, اور 2-2 3-3 سال ہو جاتے ہیں امت کی وہ زکات خرچ نہیں ہوتی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی گئے اور فوراً خرچ کر دیا. معلوم ہوتا ہے جو زکات کی رقم ہے, جن کے جو اس کے مصرف ہے, اس مصرف میں ادا کر دینا چاہیے اپنے پاس اسٹاک کرنے کی, اور 2-2 3-3 4-4 سال تک اپنے پاس رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہمیں کام آ جائے. ارے کبھی جب ضرورت پڑے گی تو اللہ اور عطا کرے گا, جب ضرورت پڑے گی تو اللہ سے یقین ہٹ گیا ہمارا, اللہ سے یقین ہٹ گیا. ایک روایت میں بخاری شریف میں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک سائل نے آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا, اس کی سفارش کرو, یہ جو مانگ رہا ہے نا, آپ بھی سفارش کرو, آپ بھی سفارش کرو, آپ بھی. جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب سے کہا, آپ ان کی سفارش کرو, یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. حضرت سب نے کہا حضرت یہ ضرورت بنے ہیں آپ دیجئے اس کے بعد حضرت نے ان کو دیا اور دینے کے بعد حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں حضرت فرماتے ہیں میں تو دینے ہی والا تھا مجھے معلوم تھا اس کی ضرورت ہے میں دینے والا تھا لیکن تم کو اس لیے سفارش کا کہا تاکہ تم بھی سفارش کر کے اتنے ہی ثواب میں شریک ہو جاؤ جتنا کہ مجھے دینے پر ملنے والا ہے اسی لیے روایتوں میں ہے خرچ کرنے والے پر جتنا ثواب اللہ دیتا ہے سفارش کرنے والوں کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم اے انسان تیرا حال یہ تھا تو خود تو نہیں دیتا تھا لیکن دوسروں کو کہتا بھی نہیں تھا چلو تیرے پاس نہیں تھا یا تو بخیل تھا لیکن کم سے کم سفارش تو کرتا لیکن تیرا حال یہ رہا کہ تو روکنے کا ذریعہ بن جاتا تھا اس کو مت دینا اس کو مت دینا اور وجہ کیا تھی تیری ذاتی دشمنی تیری ذاتی دشمنی اس ذاتی دشمنی کی بنیاد پر تو نے غریب کو محتاج کیا تو نے غریب کو پریشان کیا تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش کرو مجھے جتنا دینے کا ثواب ملے گا اتنا تمہیں سفارش کا ثواب ملے گا ایک روایت میں آقا نے فرمایا اگر تمہارے سیکرٹری کو تم نے کہا کہ میری طرف سے اتنا صدقہ کر دو تمہیں جتنا ثواب تمہارے سیکرٹری کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو آپ نے فرمایا جس کی بیوی اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرے گی بشرطے کہ اسراف نہ کرے فضول خرچی نہ کرے شوہر کے مال کو ضائع نہ کرے مفسد نہ کرے برباد نہ کرے بقدر ضرورت صدقہ کرے فرمایا بیوی کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا شوہر کو دے گا اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ اپنی اولاد کے پاس صدقہ دلاؤ ان کے ہاتھ میں پیسے دو اپنے نواسوں کے ہاتھ میں دو اپنے پوتوں کے ہاتھ میں دو ان کے ہاتھ میں دو تاکہ یہ اولاد بھی دینے والی بنے ان کو عادت پڑے اور عادت پڑنے کے ساتھ ساتھ میری اولاد میرے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے میری اولاد دیکھو صحابہ کرام اور بزرگوں کی نظریں کہاں کہاں پہنچ رہی ہے فرمایا اپنی اولاد کو بھی ثواب میں شریک کرو ان کے ہاتھوں سے دلاؤ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کا حساب پنیوں والا نہیں ہے کہ آدھا ان کو دوں آدھا ان کو دوں پونا ان کو دوں پاؤ ان کو دوں اللہ ان کو بھی پورا دے گا ان کو بھی پورا دے گا بہرحال حق تعالی جل شانہ کا جو تقوی کا ثواب ہے سوال ہے تقوی کیا چیز ہے تقوی دنیا کے سانپ کی طرح در نہیں چور دکیتوں کی طرح نہیں اللہ کے تقوی کا مطلب اللہ کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے پیار ہے میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں میں تمہیں بڑا کر رہا ہوں میں تمہارے ماں کے پیٹ سے اس طرح لے کر اپر آیا کہ تمہارے بغیر اپلیکیشن کے میں نے تمہیں پیدا کریا تم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا دنیا میں آنے کے لیے میں نے ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری حفاظت کی ارے ماں کو پتا بھی نہیں تھا اور میں تیرا نقشہ بنا رہا تھا میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں کہا میں نے کہا آپ سنیے دنیا کے سارے انجینئر بڑے سے بڑا انجینئر لے آؤ وہ کاغذ پر تو نقشہ بنا سکتا ہے وہ پلاسٹک پر نقشہ بنا سکتا ہے وہ دیوار پر نقشہ بنا سکتا ہے وہ پتھر پر نقشہ بنا سکتا ہے پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا میرے رب نے میرا اور آپ کا نقشہ منی کے پانی کے قطرے پر بنایا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جس نے پانی پر ہمارا نقشہ بنایا اور ہمارے شاندار چہچہاتا چہرہ عطا کیا اور ارب و کرب و چہرے عطا کر دیے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ دنیا میں لے آیا اور آہستہ آہستہ ہمیں بڑا کیا اور علم دیا اور علم کی مشینریاں دی اور ہم نے علم حاصل کیا گریجویٹ بنے علماء بنے پروفیسرز بنے دکاندار بنے کاروبار بنے یہ ساری صلاحیت میرے رب کی دی ہوئی ہے ورنہ ہزاروں میں اللہ ایک کو پاگل بھی ہماری فیملی میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہمیں اس کو دیکھ کر کے اللہ کی اس دی ہوئی عقل کا احساس ہو جائے ہمیں شکر کی توفیق ہو جائے کہ یہ بیچارہ پاگل ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ نے مجھے عقل دی ہے حق تعالی جل شانہ نے مجھے کمانے کا سلیقہ دیا یہ ساری نعمتیں اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ساری نعمتیں عطا کی اب میں تجھے یوں کہہ رہا ہوں کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں جس کی طرف میں خوش نہیں ہوتا تو ان کاموں کو کرنا چھوڑ دے یہ محبت ہے یہ محبت کے ساتھ ڈرانا ہے, اسی کو کہتے ہیں تقوی, اسی کو کہتے ہیں خوف. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے اس تقوی کے اوپر, قرآن پڑھو گے میرے بھائیو دل آپ کا تازہ ہو جائے گا اور روح آپ کی فرق جائے گی. کیا کہتا ہے, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اگر تقوی اختیار کرو گے تمہارے رب کا کوئی فائدہ نہیں, فائدہ تمہارا ہی ہوگا. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تمہاری بڑی سے بڑی مصیبت میں راستہ کھول دوں گا, فائدہ تیرا ہے. اور کیا آگے فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. اس آج اس کا بارہا تجربہ ہے خدا پاک کی قسم کہ جہاں پتا بھی نہیں تھا اللہ نے وہاں سے رزق پہنچایا. میں اس مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر تقوی اختیار کرو گے وہ ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں سے آپ کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا. ویرزق, وہ جوتا نہیں ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ سچ بات کہہ رہا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دوسری جگہ فرمایا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تم تقوی اختیار کرو گے تمہاری مصیبت کے راستے میں کھولوں گا, کتھن سے کتھن مصائب ہوں گے میں کھول دوں گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں کیسے راستے کھول دیتا ہوں, میں تمہارے دشمن کو کیسے تمہارے سامنے لے آتا ہوں, کیسے ان کو ذلیل کر دیتا ہوں, ناک رگڑتا ہوا تمہارے پاس لے آؤں گا, بشرطے کہ تم مجھ سے میرے اوپر اعتماد تو کر لو, مجھ سے راضی تو ہو جاؤ, میری باتوں پر عمل تو کر لو, امر بالمعروف کو اپنا تو لو, نہی عن المنکر سے بچ تو جاؤ. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور تیسری جگہ فرمایا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. فرمایا اگر تقوی اختیار کرو گے میں تمہاری زندگی کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یکفر عنہ سیئاتی ویعظم لہ اجرا, اور تمہیں بلند مقام عطا کروں گا, تمہارے لیے ثواب کے دروازے کھولوں گا, تو دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا, رزق بھی دوں گا, سہولتیں بھی عطا کروں گا, حالات بھی عطا دوں گا, خوشیاں بھی عطا کروں گا. یہ ہے تقوی کی حقیقت جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے, ہمیں اس تقوی کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ تقوی سگرام پورا کی مارکیٹ میں نہیں ملے گا, یہ تقوی آپ کے سورت کے بازاروں میں نہیں ملے گا, یہ تقوی ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے, نیکوں کی صحبت سے, بزرگوں کی صحبت سے, ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے سے. ان کے دلوں سے اللہ کبھی کبھی وہ باتیں نکال دیا کرتا ہے جو میری زندگی کی کایا بدل دیتی ہے, ان کی زبان سے وہ باتیں ہم کو مل جاتی ہے کہ تعالیٰ میری زندگی کو بنانے کے لیے مجھے راستہ دے دیا کرتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. کہاں ملے گا, کونو مع الصادقین, سچوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس, نیک لوگوں کے پاس جاؤ, ان کی صحبت میں بار بار جاؤ, حاضر ہو, ان کے پاس بیٹھو, اور دنیاوی غرض سے نہیں اپنی اصلاح کی غرض سے جاؤ. اور آگے کیا فرمایا قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر, فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. اللہ سیدھا راستہ کہاں ملے گا, تو ہم سے کہہ رہا ہے سیدھا راستہ. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, کن پر تو نے انعام کیا. دوسری جگہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ, یہ راستہ تو ہمیں عطا کر, یہ بہترین ساتھی ہے. وہاں سنا اولائک رفیقہ, یہ بہترین ساتھی ہے. اب ایک منٹ کے لیے ایک نقطہ سن لیجئے, اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کا آخری کلمہ جو آپ بار بار بول رہے تھے وفات سے پہلے, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی. اخیر میں آپ نے کہا اللہم رفیق الاعلی, ہاتھ گر گیا اور روح انور جسد اطہر سے نکل گئی. اللہ کے حبیب کا آخری کلمہ اللہم رفیق الاعلی. اب کوئی یہ کہے کہ آپ نے تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. ارے رفیق جو یہاں مانگ رہے ہیں وہ وہاں سنا اولائک رفیقا, وَحَسُنَا أُولَئِكَ معلوم ہوتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اس جماعت میں جانا چاہتا ہوں جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے وَحَسُنَا أُولَئِكَ رَفِيقَ ان سے بڑھ کر اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا مجھے ان لوگوں کے جملے میں میری روح کو داخل کر دے اور ظاہر سی بات ہے ان سب کی موت لا الہ الا اللہ پر ہوئی تو میری روح کو بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر اٹھا لے اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ مرتے وقت توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ضروری نہیں جو بھی اللہ کی وحدانیت پر اشارہ ہی ہو جائے اپنی زبان میں بول لے اردو میں گجراتی میں کسی بھی زبان میں حق تعالی اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے یہ یہاں سے نقطہ معلوم ہوا اللہ جل شانہ ہم تمام کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو مرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے حساب دینا ہے دنیا کا حساب تو جیسے ویسے بھی ختم ہو سکتا ہے اللہ کا حساب نہیں ختم ہو سکتا ہمارے پاؤں جل لا تزال قدم آدم تیرے قدم نہیں ہٹنے پائیں گے جب تک کہ تو حساب نہ دے دے تیری زندگی کا حساب تیری عمر کا حساب تیرے پیسوں کا حساب یہ چند سوالات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کا حساب نہیں دے سکے گا نبی کے سامنے سے اللہ کے سامنے سے ہاتھ نہیں پائیں گے اس لیے اپنے معاملات کلیئر کرو حرام سے بچاؤ حلال پر آ جاؤ اللہ کی رضا پر آ جاؤ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین www.attableague.com, the reviver of